Halojaa. Oho. Aika kovaa kuuluu. Joo. Mutta jos underground huminaa aika kaikuu näköjään vaihteeksi. Ja tota... Mitäs teille kuuluu? Minä olen kahlannut aivan teitä varten tänne kuule. Lumisateessa ja postannut tuolla vittu junia ja kaikkea. Mutta ei se mitään. Niitä kedik. Tasapeli. Mutta tota... Tuota... Joo. Sen verran mainitsen eilisestä Vantaan tapahtumasta, se oli niin diippiä, että yksi biisi täytyy ehkä laittaa siihen. Sen jälkeen tässä ohjelmassa ei siitä puhuta, mutta seuraavaksi vuoro on No Effects ja What's the Matter with the Kids Today? Mut se uskoo vielä häihin. Sulla on vaan joku kriisi. Sä tiedät, et mä oon raskas tämmösenä, mut muuten easy, please. Me naurataan tälle vielä vanhana, kun sä oot 62 ja mä 75. Ja sä et oo menos minnekään, et minnekään, et minnekään nyt. Sä käännyt, tai sä näännytät mut. Eikä värähdä ilmekään, ei ilmekään, ei ilmekään nyt. Kahleina käännyt, kahleina käännyt. Kaltereina sängyn päädyt. Sillä lailla. Se oli Pyhimys ja levyltä Paranoid, ja se oli Paranoid 9. Siinä ei liikaa ollut mietitty sillä levyllä biisien nimiä. Ne oli vain numeroitu. Ne kaikki oli vittu Paranoid. Mut joo, se ei ollut ehkä Paranoidia soitettu tarpeeksi monta kertaa, mutta kun ollaan lisää räppiä tällä kertaa Amerikasta, ja siitä vastaa Poohman, ja biisi on When I Come Home. It's been 5 long years locked in a cell, nothing but a vision of a living hell. Released to the streets after 36 months, and my partner's at the gate with a gang load of stuff. Weed, now I got the urge to get key, and understand me when I say my heart bleeds. Fresh out of prison, smoking marijuana, 5 musty niggas rolling in the Honda. Yeah, the blunt mixed with the skunk, put it all together, all you got is funk. John and Skeet hooked up my homecoming party, ran into Stone and Pretty Boy and Marty. It's going down in the town tonight, and if you got the blunt, I damn sure got that light. The party's going on and on and on when a nigga get home. In the house, trust me, never dusty, must be turning it out. So wave your hands in there from side to side, and that's some dip in that pimped out glide. Girls on my nuts like cubicle hairs, knowing damn well they wanna see this play. I get love from the northeast and south, cause they know when I'm in the house, I turn that motherfucker out. So to the women out there, say ho, and brothers grab that ass, say don't let it go. She's working like a stallion with my hand out of blouse, and she's looking damn good, giving it back in the thousand. But baby, if you want this here cheat out phone, you got to give daddy what the fuck he want, and ride me like a queen on a throne, when I get home. This shit. Next to me there was no one but Richie Rich. But when it comes to rocking a house, the old town turns the party out, and the party of the planet who can't rock. And when it comes to this here, I just don't stop. So to the fine ass women and down ass players, remember savoir faire, the folk be everywhere. So put your ass in gear, because the midnight train to Oakland stops here. So the freaking is broken with open arms. Come on baby, who won't do you no harm? So ease back and face these facts. I may be gone, but one day I'll be back. takes nothing to get there. No remedies needed. No killing, hurting, or scaring. No blood to be bleeding. It's always needed. It's understood in the creed. It's called unforced peace. Unforced peace everywhere. Unforced peace in the palaces. Unforced peace in the Indies. Unforced peace where it's still. Unforced peace where it's windy. Unforced peace in cathedrals. Unforced peace in churches. Unforced peace on earth is. Nothing to get there. No remedies needed. No killing, hurting, or scaring. No blood to be bleeding. It's always needed. It's understood in the creed. It's called unforced love. Unforced love everywhere. Simmottis. Ai joo, tuolla ei ollut mykät päällä. No niin. Joo, se oli Rocky Erickson. Juu. Myöhäisimmiltä vaiheiltaan kappaleellaan I never know this until now. Okei. Kuulosti ihan demolta. No toi koko levy on aika tommoinen niin kuin mies ja kitara, et ei ole mitään bändijuttuja tossa kyllä. Oho. Yhtäkkiä. Ja aika paljon Jeesus-juttujakin on myös. No niinpä. Ne on. No, en mainitse mitään, vaan laitan seuraavaksi. Ei mulla olisi tota levyä, ellei se olisi Rocky Erickson. No niin. Näinpä. Mut joo. Mitäpä sitten? Sitten tulee Megadettiä. No niin, hieman vaihtelua. Kyllä, kyllä. Killing is my business and business is good -levyltä nimikko biisi. Juu. Tältä se sitten kuulostaa. Mm-hmm. Oh, Ride vuodelta 1990, ainakin silloin ilmestynyt levy Nowhere. Ja siitä viides kappale, joka on erittäin lohduttava näin tämmöisenä takatalvipäivänä, koska siinä on tulta. Dreams Burn Down. Mm. Kyllä se varmasti no, lämmittää. Niin. Aika vähän. Jep. Mutta mitäs seuraavaksi? No sitten palanen suomalaisen musiikin historiaa. Love Recordsin ensimmäinen julkaisu, ja siitähän pitäisi laittaa eka biisikin. Jaha. Tiedätkö itse, mikä se on? En muista. Se on Kai Chydeniuksen Musiikkia. No niin, musiikkia. On tietysti eri laulavia eri artisteja tulkitsemassa hänen kappaleitaan. Tässä kyseisessä biisissä. Ei, vaan tää on nyt koko tässä niinku, joo. Niin. Mutta aloitusraida hoitaa Kaisa Korhone. Jees, ja musiikki. Ja sen nimi on Jos mun tuttuni tulisi. Aha, okei. Okay. Jos mun tuttuni tulisi, ennen nähtyni näkyisi, tuntisin tuutun tuulosta, arvajaisin askunnasta, virstan vastahan menisin, virstan kaksi kapsahtaisin, veräjiä purkamaan, aitoja alentamaan. Jos mun tuttuni tulisi, ennen nähtyni näkyisi, sille kättä käppää jäisin, vaikka ois käärme kämmen päissä. Sille suuta suikkaa jäisin, vaikka ois suusuen veressä. Vielä kaulahan kaapuisin, vaikka ois kalma kaulan päällä. Vielä vierehen kävisin, vaikka ois vierus verta täynnä. Private life drama, baby, leave me alone. Private life drama, baby, leave me alone. Private life drama, baby, leave me alone. Private life drama, baby, leave me. Jelly gland with your theatrics, your acting's a drag. It's okay on TV, cause you can turn it off, but don't try me. Yes, your marriage is a tragedy, but it's not my concern. I'm very superficial, I hate anything official. Baby, leave me now. Stop. baby, me. Said use the door, but you're still clinging to somebody you deplore, and now you want to use me for emotional blackmail. I just feel pity when you lie, contempt when you cry. Se oli The Pretenders ja debyytiltä, joka ilmestyi vuonna 1980 ja kantaa yhtyeen nimeä. Juu, tollanen vähän polisemainen reggae-henkinen kappale sieltä tulla tärähti, kantaen nimeä Private Life. Ja no mun mielestä bassokuvio oli kyllä samanlainen kuin poliisella siinä Without You. Laulaja olisi vaihtanut, niin se olisi ollut siinä. Se olisi ollut poliiseen melkeinpä. Ja mä se Without You. Luulin, että niinku, niin se alku. Laitoit poliiseen soimaan. Juu, pitää aina välillä vähän yllättää. No. Jep. Mutta mitäpä sitten? No sen jälkeen voisi vaikka tulla vuoroon Handsome Boy Modeling School. Aha. No siellä olisi mukana De La Soul ja Star Child Excalibur. Ja biisi on If It Wasn't For You. No niin. This is the story of you. What makes you special? Where you come from? This is one of the most exciting stories ever told. Because it's about you. And you are one of the most important things in this world. you. She ride cause her testament has been day one. A nigga got trust cause she been day one. Day one's done, build a fam, Bruce Lee. So we K-I-S to B-S, goodbye. Damsel in distress, so I stress, good guy. Tarzan and Jane, more like Bonnie and Kareem. Could you be my sugar water, tonic and cream? Put the dean in my yard like religion and king. And Diamond, you a sight. Like unidentified rim spinning in the night. Me without your balance just wouldn't sit right. Like written wouldn't be past tense without the pen. If it wasn't for you, that's if my it wasn't first for you, to remember. If it wasn't for you, if it wasn't for you, if it wasn't for you, hey, because of you, my little lady named Fame, people spot me like nerves spot pain. You put the S on my chest and inside my veins. Before that, the darkie had to smile for them to see me. Now them same kids who used to diss wanna be me due to me being down with you. Hooked up in 82 plus 6 when you gave me my fix. You fixed my house and banking accounts. You fixed me up with too many women account. Only right for you to have your side niggas too. And even when you don't come back, at least when you was here for me, the world cheered for me. If it wasn't for you, if it wasn't for you, if it wasn't for you, if it wasn't for you, if it wasn't for you, Pan, you my motherfucker. I'ma hold you like piss. Even when the itchy burn make me wanna let go. There you go smudging, see, acting mad funny, but you kissing loose leaf, so I can't be mad. You my confidant. When I couldn't tell pops that report card came, you signed off with me. So when the checks come, you'll be signing off with me. But when I'm dead and gone, will you sign off? Oh, paper mate, you light like paperweight, but you pack it can make tattoos turn pussy. And when it's mush time, you be there like a man. In my hand, spilling my heart with your blood. If it wasn't for you, if it wasn't for you, if it wasn't for you, if it wasn't for you, if it wasn't for you, you're my firstborn, my little Capricorn kid. Slid in this world at 1 pound, 8 ounces. My miracle baby, grown into a little lady so fast, like pressing the gas while the tape bounces. Through you, me and your grandfather grew closer. I understand now all he tried to give for me. I wanna give it to you the same way, but sometimes fall short and you still live for me. I just want you to know, I may not show all the right feelings and say the right verbs, but you're my little black diamond and always shining in my heart, and that's way beyond. If it wasn't for you, if it wasn't for you, if it wasn't for you, if it wasn't for you, if it wasn't for you. You've been with me on the inside, homie. Pumped life in me ever since I was a knee high. I knew I had heart. Ain't gang related, but you relative to blood. AB negative, you represent love. Though you break like Pringles, you're heroic in your size. You made David beat Goliath, you heartbreaker. Broads love you on Valentine's Day, Quaker. Brought beats to my chest before hip hop. Let's take this time to remember. If it wasn't for you, if it wasn't for you, if it wasn't for you, if it wasn't for you, if it wasn't for you, if it wasn't for you, if it wasn't for you, if it wasn't for you, if it wasn't for you, if it wasn't for you, if it wasn't for you. Those who know it, use it. those who's gonna die. To sing that you can dig it is to make your soul a fire. Heaven, can you dig it? Do you know? Would you care to let it show? Only feeling in this world of life and death. I sing the praise of never change with every single breath. Can you dig it? Do you know? Munkees vuodelta 1968 Head-levyltään Can You Dig It? Joo, se oli siitä kuudes biisi ja toihan oli myös TV-sarjana aikana. Näin joo, mä muistan hämärästi. Kyllä, taisi tulla ihan Suomen telkkarista. On tullut aikaa. Joskus, vaikka ehkä 90-luvulla. Juu. No sen jälkeen meikäläinen ei paljon telkkaria kattonut, että turha puhuu TV-ohjelmista. Mä muistan vaan sen tunnus, hävelen, siitä mä muistan. En mä muista yhtään, mitä tuossa tapahtui, mutta no en minäkään. En tainnut seurata kahden tarkasti. Sama juttu. Mutta oli kyllä niin Beatles-henkistä meininkiä, että oksat pois. Oli ehkä. Joo, mutta seuraava ei varmaankaan liene. No ei kyllä, aika kaukana nyt mennään Beatlesista, koska vuoroon tulee DJ Gridlock. Jaha. Kappaleen nimi on Akuutti elämä. Yötä myöten punaiset valot pilataan. mukana, kun lupannu mä kaiverin jo parikyt vuotta haukkana. Noidaan käsikirja siihen päälle ja sit lähtee duunaa sen nelosta, tunti mörön fleidasta. Todennäköisin skenaario reikä omas painos pään kohdalla pään, kokonen reikäs töllä räjähti hampaan. Onneks mukana lisä ukot sekä lisä lennot, et nappa lipsun vasta vaik räjähtäis koko paskaan. Se oli The Jam. Ja nyt se hävisi tuosta, no niin. Joo, vuodelta 1980 Sound Affects-levyltään. Viides biisi. Mun mielestä kyllä Start olisi hyvä tuommoinen aloitusbiisin nimi, mutta he ovat no sitten päättäneet toisin. Juu. Näin mä. Semmosta se on. Kyllä vain. Mitäs, millaista seuraava on? Öhöm, öhöm. No eiköhän kuunnella. Onko se eläkeläisbiisi? Pitää tähän se väliin. Jep. Tällä kertaa Humppaan ilman housuja on kappaleen nimi. Nonni. Seinä ruusunen, mutta ulkonäkö petti sen, kun hälle pokkasin ja vein tanssamaan. Oli kyyti hurjaakin hurjempi, kun hän väkisin mua tanssitti, ei jalat koskeneetkaan lattiaan. Jo alkaa vähän ahistaa. henkselit poikki paukahtavat. Nyt humppaan ilman housuja. Näki ahdinkoni, mutta vauhtia vain kiihdytti. Ympärillä kaikki nauroivat vaan. Rouva pökköä pesään lisäsi, minusta ilmat pihalle puristi. Jo kalsaritkin alkaa lepattaa. Nyt alkaa oikeesti pelottaa. Oxfam panache and tips his hat. Ooh, laces under. He has no truck with idle chat. Ooh, work to be done. The songs he learned from scratched LPs. Stops in mid-flow to sip his tea. Thank you. sillä lailla. Se oli Kamel tämä jälkimmäinen Aruba Luba biisillään. Se oli Gods of Light-levyltä 4.5. vuodelta 75. Ja kuten kuulimme, live. Ja sitä ennen tuli tuota pari vuoden takainen Steven Wilsonin Luminol. Et kunnon proge-pläjäykset nyt tähän no väliin. Oli, joo. Tehokas. Tehokas proge-sessio. Jee. Joo, mutta sitten. Sitten Cypress Hillia. Jaha. Tätä, mitä minä luokittelen vanhemmaksi Cypress Hilliksi. Koska kaikki Temples Boom-levyn jälkeen on vanhempia Cypress Hillejä. Mitä ei ole kuunnellut silleen ihan vitusti. Niin. Mut joo, tää on Rise Up-levyltä ja viides kappale. Ja mukana on Evidence ja Alchemist. Ja biisihän on Past the Dutch. Do you want to get high? Join on the left hand side, only on the left hand side. Pass the joint on the left hand side, only on the left hand side. Pass the joint on the left hand side, only on the left hand side. Pass the joint on the left hand side. Put it in the air if you wanna get high. Spark it up in the circle with the kush weed that would hurt you. If you got the purple, we can blaze it. Either way, the high is certain. It's important that you know the rules before you hit it once. When you catch my blunt, you know which way to pass it when it comes. Pass the joint on the left hand side. Don't ever pass it on the right. Never rash it on my knife. If you sprinkle hash in it, just don't let it out your sight. 'Cause if you take it out the sight, we can just beg it for a fight, aight? Give me your lighter so I can get the cipher ignited. Puff, puff, pass, homie, don't you dare try to hide it. I smoke a cone or a flip and I blip my spirit. Then I take a bong hit, hit it fucking hard and clear it. Hit it with the left hand, pass it to the next man. Still the food of blessed and the sweetest from the West, fam. You'll never get it on your right and you can bet it on your life. It's 420 every night, who wanna get high? Do you want to get high? Pass the joint on the left hand side. Only on the left hand side. Pass the joint on the left hand side. Only on the left hand side. Pass the joint on the left hand side. Only on the left hand side. Pass the joint on the left hand side. Put it in the air if you wanna get high. I'm green evidence, on the podium stands the minister. I see weed through cypress trees, I just finished up. I'm center stage high, civic center stage dive. Even summer, winter, spring and fall ain't the same. My head's in the cloud of smoke when I choke the lie. Been toke on the left hand side. No joke, work, touch these Los Angeles souls. He twist herbs up, the words are dangerous, roll. Only on the left hand, when I smoke I'm tilted to the side like a kickstand. Roll up a rocket, call me a missile man. I'm sinking the rhythm like it was quicksand. One, clear out your nasal passage. More than medicine from Tristan. Voila, I find the ease to put these spots, wanna come and find my trees. Hashish from Morocco make my eyes Chinese. Tearing up the studio just trying to find my keys. Just like that, y'all. Pass the joint on the left hand side. Only on the left hand side. Pass the joint on the left hand side. Only on the left hand side. Pass the joint on the left hand side. Only on the left hand side. Pass the joint on the left hand side. And put it in the air if you wanna get high. Do you want to get high? Last meal, you can see the sun's lit, you can sing us feel. Do you so hard to wake your step? I'd find you out and loosen up, so it's set. Making coffee for the poor machine, stimulating, copulating for all his schemes. I have you, you have me. We go where we want to be. We have it, we have fun. We go places to have some. Well, first it was New York with the bright green lights, and maybe skipped to Rio with the blue was right. Following the swallowers and two-tone pills, the sun is looking crazy, but it's so well built. You're moving steady, soon you'll be that star. Don't wrap up my some type of mind, just buy a car. They'll lie you up and strip you down, you'll see. But you're still a horny to my bitch you used to be. Your mothers and your fathers and your boyfriend too. They're hiding places, can or won't expect you to. Running seeking shadows hung upon that wall. Fix a cash, don't fix a sketch, and fix a stall. Assuming lies and starlings going to your head. They visualize you rising, my poor blood is dead. Your mother, brother, father, sister too. Snatch your best, all the best go on you. Bauhaus. Joo. Tuo ja levyltä Musk. Okei. Okay. Joo, vuodelta 81 ja tuommoista niinku semi-regee-henkistä. Harry oli biisin nimi ja se oli 13 kappale kyseiseltä levyltä. Yeah. Yeah. No, yeah. Seuraava biisin nimi on 13th Floor. Jaha, ei sentään elevaattorit ole messissä. Ei joo, hissit jäi nyt väliin, mutta... Se Urges on bändin nimi. Juu, hissimies oli tuossa, kun tulin radiolle, niin soittamassa akustista kitaraa ja laulamassa. Niin, 13 Floor Elevators. Mutta siis, niin. Joo, se Urges ja 13th Floor. Keeping you No niin. Jep, siinä oli The Infidels. Joo. Mä oon joskus saanut tämän levy Berliinissä bändin jäseniltä. Sanoin, että soitan sitä radiossa. No niin, ja sinähän soitit. Ikinä ei kuullut sitä bändiä siellä, mutta kuitenkin. Sen tämän levyn sait. Näin on. Näinpä näin. Niin, se homma etenee. Joo, mikä se biisi oli? This is Evolution oli tämän kappaleen nimi. Joo, selvä. Seuraavaksi tulee Sunshine Superman-levyn tehnyt vuonna 1967 herra nimeltään Donovan. Siitä sitten 9. kappale, The Fat Angel. He will bring happiness in a pipe. He'll ride away on his silver bike. And apart from that, he'll be so kind in consenting to blow your mind. Fly Translove Airways, get you there on time. Fly Translove Airways, get you there on time. We'll bring our kids for my lady. The perfume will be of an excellent style. And apart from that, he'll be so kind in consenting to blow your mind. Fly Translove Airways, get you there on time. Fly Translove Airways, get you there on time. He'll ride away on his silver bike. And apart from that, he'll be so kind in consenting to blow your mind. Fly Jeffers an airplane, get you there on time. Fly Jeffers an airplane, get you there on time. Ride away on his silver bike. And apart from that, he'll be so kind in consenting to blow your mind. Fly Translove Airways, get you there on time. Fly Translove Airways, get you there on time. Be fire now to an altitude of 39,000 feet. Captain, I at your service. sitä samasta muuttaisin pikemminkin, jos sitä saa olla sunkaan. Sulle kelpaakaan. Sä et voi ottaa toiseksi parasta, koska rakkautta sen pitää sulla. Rakkautta sen pitää sulla. Rakkautta. Joo, rakkautta sen pitää sulla. Hei, rakkautta. Rakkautta sen pitää sulla. Rakkautta. Sepä oli Maria Gasolina kappaleellaan Baby Too. Joo. Ja sinkkujulkaisu oli tuo. Näin oli. Joo. Mutta. Oliko siihen vielä jotain? No ei mulla oikeastaan tosta hirveästi ole mitään tietoa, kun ei siinä niin, kansissakaan nyt liikaa. Kyllä siinä taisi vuosi olla, mutta siitä on alle 10 vuotta. Joo, niin. Eikö noinkin ollut joskus meillä niin soittaa livenä? Joo, mutta siitähän on. On siitä aikaa jo. On. Aivan hemmetin kauan. No, ei siinä. Tämä seuraava bändi ei varmasti ole kyllä ollut täällä. Ja epäilen, että ei tulekaan. Ai jaa. Joo, mä veikkaan, että eivät kuule meidän kutsuamme, koska asuvat jossain tuolla kuuluvuusalueen ulkopuolella. Damn. No sanois muuta. Joo, tää on vuodelta 1994 Venus Luxury No. 1 Baby-levyltä. Avauskappale yhtyeltä Girls Against Boys. Niin, aha. Joo, In Like Flynn on tää avausbiisin nimi. Jebulista. got nothing. Minor Threat, take one, once again. Hey, Don, stop singing along with one bat. A little faster. One bat. Faster. Taisi tulla selväksi. Kyllä, siinä oli Minor Threatin ensimmäinen demonauhoitus ja siitä myös ensimmäinen raita ja kappalehan kantoi orkesterin nimeä, niin kuin ehkä tuli ilmi. Kyllä, se ainakin meikäläiselle tuli hyvin selväksi. Kyllä se varmaan sitten tuli kaikille muillekin. Kyllä luulisi. Mutta seuraava ei kanna yhtyeen nimeä, ei levy eikä kappale. Yhtye on nimeltään Pixies. Aha. Joo, tämä on vuodelta 1988 ilmestyneeltä Surfer Rosa-levyltä Something Against You. Se on kolmas biisi tuolta levyltä. Okei. Church stone and they write it on the blackboard. perfect grammar, nice and writing, and smiling like the notice school. Yeah, less is more, more is less. Less is more, more is less. Please tell me why I'm so mad. Sophisticated lady, all your bright young things. How much is as much? How much is as much? Less than more, more than less, more than more, less than less. Just a line on the matter. Feel the secret, I got to know. I need an exact answer. But less is more, more is less. Less is more is less. They shake their heads, avoid the question. They shake their shoulder. Sophisticated ladies, wide the rich and the men are rich, they hold. How much is it exactly? How much is it exactly? Less than more, more than less, more than more, less than less. Thank you. Joo, sinne se taisi mennä sitten. Näin on. Jees, jees. Sehän oli Grilling Willie and the Vegetarians kappaleellaan More or Less. No, kyllä siitä taisi olla vähän niin kuin more. Kyllä se kallistui sille puolelle mielestäni. Joo, kyllä vahvasti. Mutta nyt sitten seuraavaksi lähdemme lainakappaleiden maailmaan. No niin, kyllä sitä kerran viikkoa ainakin yksi pitää soittaa. Vähintään. Ja mitäs nyt tällä kertaa? Pink Floyd saa kyytiä Skissor Sistersiltä. Lähdetään heikoille jäille kuule. Kyllä vain, ja tässä voi oikein panna viimeisen päälle oma versio kappaleesta. Joo, tää on niiden nimikkolevyltä vuonna 2004. Comfortably Numb, mutta tää on kirjoitettu yhteen toisin kuin se Pink Floydin alkuperäisen kappale. Jep. Jaha. Joo. No näytäpäs. No en näytä, kun mä laitan soimaan. No se käy. Hear me. Is there anybody home? what went to this little tiny man. And Eve at the corner of the street, who has the passing by about some quarters for nine, where the pauper who gathered there could stay. There by the world will not change in our age. Their relation between the people will not improve. But if human will be secured from the frosty wind and the snow they should receive falls on the ground. Words now, don't keep your ears shut, but listen. Some people know now where to spend the night. They will be secure from the frosty wind. The winter snow they should receive falls on the ground. The world will not be changed. Their relation between the people will not improve. And every day it will be the same. We'll be right back. I'm staying in. See, I gotta nurse my lonely heart with a mini bar gin. It's not that my baby is mad at me, no, for doing something wrong. It's just that I'm so far, far away from her, and I've been there for so long. So won't you please try and understand? Swag me, baby, or suckers that I clock. See, I'm the fire hose, and everybody knows that I knock it down and kick that ass. So when I go out on the town, straight out the ground, I ain't looking to get on down. It's just one of them things, ask Steve. Me and the fellas sipping on some Heinekens, if you know what I'm trying to express through my music. So won't you please try and understand? Choose and sometimes end up with the mini ball blues. Mr. B. King. Sehän oli Fun Loving Criminals. No niin, oli. Juu. Ja siltä. Niin, mikä se olikaan se levy? 100% Columbian ja Mini Bar Blues. Ja sitä ennen, siinä Kiss or Sistersien jälkeen, niin tuli tuo Kaputter Hamster. Quarters for the Night olisi niiden biisi sitten. Näin. Okei. Okay. Joo, siinä oli semmoista no, soitantaa. Sitten seuraavaksi kuuntelemme Nightmares on the Waxia. Jaha. Ja Les Nuit on kipaleen nimi. Juu. Oliko tää siltä Haunted Dance Hall-levyltä? Ehkä. Ehkä. Avausraita se on kuitenkin. Anyway, tältä se kuulostaa. Mm. Ehkä. Alkaas nyt. Thank you. make us believe in the love for your shame. A desire to gain the soul of man. Your strength to make us swallow your dream. Destroy our conscience, leave us for shame. We're paid out to love before you kill us. Daymares. Kappaleella Get Us All. Mm. Saman nimiseltä levyltä. No niin. Ja se on muuten julkaistu mun syntymäpäivänä. Mä oon saanut tämän promoversion muutaman päivää aikaisemmin. Ai joo, niin kuin silleen ennen sun syntymää. Joo, Faktorin keikalla. Ei mun syntymää vaan. Niin, mä mietin syntymäpäivänä sanoin. Mutta en kyllä muista, tossa ei lue, että mikä vuosi tää tuli, mutta... Mutta ei ollut ihan... No silloin oli Faktori vielä, että siitä on aikaa. Onhan siitä. Jaa, voi voi. Tulee niin muistoi kyseisestä paikasta kyllä. Mutta joo, ei siitä se enempää tällä hetkellä. Joo. Seuraavaksi sitten Songs from the Big Chair. Levyltä 8. kappale yhtyen nimeltään Tears for Fears ja käskevät kuuntelemaan Listen. Okei. Okay. Ai, tää on live. Thank you. No siinä oli kyllä semmoista tajunnan virtaa. No, mutta se oli viidakko mix. No niin. Kappaleesta. Kauan sitten. Jaha. Sehän esitti meidät Tipi and Sylvester Stallone. Juu, kyllä kuulostikin, että siellä syltty heilu menemään. Joo, ihmeellistä tajunnan virtaa. Mutta toisaalta... Mun mielestä sopii meidän ohjelmaan. Niin. Ei välttämättä soi Yle X:ltä joka päivä. Enkä usko, että Radio Energy tai vastaavat kaupalliset asemat soittavat. Ja tuskin tuota seuraavaakaan, joka... Kauhean rytin. Nonne. Pitää saada vähän tuommoista. Kyllä, kyllä metakkaa aikaisin. Elämisen ääniä. Joo, elämyy. Niin, vuoteen 1996 nyt sitten mäjähetään ja Millions Now Living Will Never Die-levy ilmestyi silloin ja sen levyn julkaisi yhtyeen nimeltä Tortoise. Ja siitä sitten tuo neljäs kappale, Tautame. Joo, olipas siinä taas. Nonni. Nonni. Thank you. that I'm happy just for you. You know that he'll love me the way I do. He knows that he cares every way I need you. You know that she'll give me the afterglow of you. Love is all around me, everywhere. Love has come to touch my soul with someone who really cares. No one can deny us. People who once passed me by will turn their heads round. Just to be with you and loving you the way I do. There's everything I need to know. Just resting in the afterglow of your smile. Yes, you have always been here, feeling deep inside, a feeling that I could not see or touch or try to hide. My love is in and around you. Hey, I bless the day that I found you. So listen, baby, I'm happy just to be with you and loving you the way I do. There's everything I need to know. Just resting in the afterglow of your smile. Love is like a voice in my head, keeps turning round the things that we fiilistelyt siihen väliin. Siinä kyllä oli Small Faces kappaleella After Grow of Your Love. Kyllä, rakkauslauluja ja Small Faces, pikkunaamat, pikkulauantaina. Ja lauantaina sitten kunnon lärvit vai? No en mä tiedä, tai kolaama. Joo, no joo, en tiedä. Kattoo sitä sitten, mutta nyt vaihdetaan sitten ihan taas tunnelmaa tyylillemme uskollisesti. Oikein. Oikein, joo. Siirrytään vuoteen 1999. Ja Nitin Savnev, vähän vaikea lausuttava tuo artistin nimi. Me ollaan tunnettuja tästä oikeasta artikulaatiosta. Kyllä vain, kyllä vain. Juu, artisti julkaisi tuon Beyond Skin-nimisen levyn ja siitä sitten tämä nimikkokappale, joka ei kylläkään ole avausraita, vaan 12 kappale sitä levyltä. Mutta joo, Beyond Skin. On July 29th at 5:29 a.m., the gadget turned the pre-dawn sky as bright as the sun, as the first atomic mushroom cloud rose above the horizon. do is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Joo. Se oli German Electronics. Kirjain yhdistelmä. Kappaleella on ALBBFT. Noin sanottuna se oli melkein runollista. Hyvänä aika. Joo. Ja lausuminenkin oli yllättävän helppoa. Joo. Kyllä, kyllä. Sitten taas tapamme mukaan toisenlaisiin tunnelmiin. Ja nyt päästetään The Sensational Alex Harvey Band möykkäämään liveät BBC. Ja tuota, Give My Compliments to the Chef on kappaleen nimi. Ei niille kannata mitään sanoa oikeasti. No koo. Kannattaako? En tiedä, kuule. Mutta saat vaan lisää räkää sun seuraavaan. Näin on. Katsotaan, mitä Alex Harvey sanoo. Just in time you give me a machine to wash my jeans in. The customer is always right. The girl is much too young to know the difference. The general wants me on the phone. He's all alone and inside is insignificant. Salvation. feels like you're slipping all behind. Life is all about moving on. Well, long way to go, hold on. Beauty of the innocence. I offer my hand, would it take a chance? To know who you are, when you fall, you know who they will. We'll rise again. God bless you then. Keep your feet on the solid ground. As much as we love, we last is everlasting. Greatest indifference in love. Is to feel nothing at all. We'll learn to let go what hurt us the most. Be smile, exhale, whatever it costs. When you rise to know who you are, when you fall you know who they were. We will rise again. God bless you then. Solid crown. Keep your head above the cloud. As much as we love, weariness is everlasting. As much as we love, weariness is everlasting. Piupali paupali. Se oli Joensuu Riihimäki. Oli eri levy kuin viime viikolla, mutta... Mm. Mut, joo, biisi oli Everlasting. Kyllä, selvä se. Joo. Joo, no seuraava sitten Shivas Headband vuodelta 1969 kappaleellaan Ebenezer. Mm-hmm. Mm-hmm. Tämmöstä. yksi tyttö sua kiinnostaa, mutta hän ei oo ainoa. Yksi tyttö on sua varten, mutta silti on myös toinen. Yhtä näet aina illalla, toinen täyttää sut valolla. Yhden kanssa katkaat kahvilla, toisen kanssa istut kapakassa. Kaksi tyttöä sua haluaa, kumpikin aika kauniita. Ja sinä ihmettelet peiliin päin, kuinka on sulle voinut käydä näin. Ja. Timo, mitä sinä meinaat? Ja kadet vaan. Timo, mitä sinä maksat saan? Yksi tyttö on sua varten. Särkyneet kysyivät, että Timo, mitä sinä meinaat? Mitä se Timo sitten oikein meinasko? En tiedä, nyt ehkä tulee kakkosversio tuosta kappaleesta ja siinä kerrotaan, että miten tässä nyt kävi näitä. Niinpä, mutta joo, se oli siinä sitten semmoinen. Joo, sitten vuodelta 1981 Dare niminen levy, jonka The Human League silloin julkaisi. Siitä sitten rykästään viides biisi, Do or Die. Joo. Fires Niin, siinäpä oli oikein hieno pläjäys. Kyllä. Vanhan tyylistä ska-musiikkia. Joo, mutta kyllä se oli 2000-luvun puolelta ja vielä Suomesta. Kyllä, mutta loistava kappale. Oli. Tykkäsin itsekin ja siinä oli vähän niin pääperiaate, minkä takia tuli soitettuakin se. No niin. Kyseessähän oli siis Direktöörit kappaleellaan Pako. Juu, todellakin hieno biisi, että ihan yllätyin, että ihan suomalainen, koska toi soundi oli jotenkin semmoinen vähän Jamaica style. Niin oli aika uskollisesti mielestäni. Kyllä, 60-luvun Jamaica style uskollisesti ja tyylikkäästi vedettynä. Ja muutenkin vielä bändi, joka ei yleensä soita, niin kuin toi oli vähän niin kuin levyn ainut tommonen niin instrumentaaliskaabiisi. Nonni. Joo, ei joo se mitään. Ei onneksi se mitään oli hyvä biisi. Kyllä, seuraavaksi tulee ihan skaa, ei skaata, vaan jamaikalaista. King Tubbies. Okei. Okay. Juu, ja se on tää King Tubbies meets Scientist at Dub Station -levyltä. 8. kappale ja Can't Break Dub ja suluissa I'm Coming Home Tonight. Mm, olipahan lupaus kaverilla näin. Selvä. can't describe the way that I feel for you. Words can't describe the dreams that you've made come true. Wonderful things that we planned together. I know that this love of ours will forever be. For words can't describe the way that you're thrilling me. Describe how much you mean to me. Semmoista herkistelyä oli se. Kyllä, tähän loppuun. Kato, viimeinen hidas. Juu. Tämä ei nyt varmaan ollut viimeinen, mutta kuitenkin. Se oli Sarah Vaughan and Her Trio. Kappaleellaan Words Can't Describe. Juu. Ja nyt tämä sitten viimeinen biisi ja ensi viikolla jatketaan. Viimeisen biisin meille töräyttelee Miles Davis vuoden 1957 levyltään Bird of the Cool. Avausraita, move, tarkoittaa myös meitä, että liikkukaa. Panukaa vittu. Jep.